o boida nia ana ato aveto koriere to same tata nya sae o motonge igorone sana byonsi ebiro na kiero mogo komanene no bya no bosera bwa wa tankere na ende watu omeranirie nyuma yo motenyo yo mogo ta omerana asere ti aso kwegero bwa mate bwenka muna tu akigireiga wana asenge njenya sawa ito kuwa nchile na hende watu umira nili awana baba kena aba nene awana abe baba tegele la mangana haya tuensi yamo tabo kora gire ni wakore nda abogo sese ni woja setore neti ya mate chietu ekero toko chukunya akawato kori ya marika machenu moiko machenu ato tangane na ato la asons ontumie mune kebe kere ronya sahi Simanye tikende yonsi asobo sibu au. Lakini na nchile ontumie muno raro lele vijenya saa chinga kie chiga. Ekeoto aveto kwa hele ya nenoyo mito. Omogina Yunes na Boigo. Oyo mito chere maya senge njoye redie yeiga. Neme tambo. Omotegele lio lio tegele tando onsi asari nya saa. Omweo bose obo toere duo vya na masende wa bene. Yuma yo kwele kwaito edietari ya oliva kwe na goto givwa. Kegima li tanga ni tuwawela mamochonsi ya sobo sivu hao. Okune vikoba vya nene li karari ya oliva bene nyasaye. Evinya akobo wosese ni uchia sabange ni chiamate chetu. Omoikomo chenu atangane atotangana achaka monaintwe na akora monaintwe. Ikeetu abori ya seta ni chene Yesu Kristo romo bori ya. Amina. Wano, egeta abunda abetoko ganigego tola asa mana tole egele lero. Negeta abu kerikuwa buwa sometuwe kerokuwa nyomete nyangiri yao. Na anga kiende onye kwa nyomete. Ugaetele isiko nyuma. Ike munge kikuwa leo kenyora. Ase kanisa keroko yenda koso usasima. Na imbe kwa la kesomile na e kwa la randiri ya igorie kitabu. Kiyo kitabu kia baebeso isana. Wone hivungo nata koro mintan somele. Kiyo kitabu kiko toke ya baebeso isana. Merongewele na isano na isato. Otu ume na indo gende eme ronge tato na vitato. Omo wangina yune sikadibu. Tuwentie itinige watewa nga. Na voigo ewene lete abasacha banche abakungu babo kuna eme vile yabo. Aba nyene. Oyo guanche temokaye. Guanchire eromo nyene. Guanchire eromo nyene. Para si natatu ya manyagotewa nga, kore ende kiro monto, anche mokaya guna, e anche tero monyene, na omo kungu, ta mocha gosika omo sa choye. Ala, chua, tima yeti tenso mena inderu, gende mblata, ekia ereke usia chiketa na wakire higo, na wakire keleta abwe, tira ende na mente yo songo kira abana ba mitu. Ala ebeso ni sano, eke mungo kia eme rongewe na vitano na vitato. Ile okuwa na ila. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loved his wife loved himself. 33. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself. And the wife see that she reverence her husband. Wano, kero nkola rie rie ye songe kake, tinke manyeti, kini manyete keke. So ought men to love their husband, I mean their wives. Ina woika abasacha vanche abakungu babo. Woika abasacha vanche abakungu babo. Eri tatumete na you ought to. Woika anche omokungu oo. Tobu ati alternative. tobua tinkerende otatia kioka omosacha no wanja mokao tabuya njeta evieka wana tinda teranga mwa njeti ya mwambu wata mwabe aino mwa njeta wa kungu wa ino mwa njete kia ndagia ikomi na umo usi aote lakini ensea mwanya saa kare kukwane wete ya somo sombo epa ule kerako likele kanisa ya waede so neri anga inuaba saa chanchena teya wikabuanche mokao muna buwe anje tayo mwenyene muna buwe anje tombo velo wikonyu anje mokao karari yeri omo velo yonga kibanonyu anje te number one yoko yoshidia namba ile yoko nyenda agera namba isato yoko yoweke na chianga namba inye ekero kwa luari ya yoko nyoyla nyagitari namba isano yoko loranga nkikereki yoko koryo mwero yo eriendo mwero oto nyara kobo wosareka inkyoko yoko ria inkyota yoko ria omo ntobu antete omwero yo naba wako raigo naba wako yuaka mafuta umo mero wako yuaka mafuta onye netu kia kwa rosivya eanga ya kwa weke yange ndabu yengia erinde waki kisenga umo mero mbiyole na ayuni wako ra senge ncho buantete umo mero for example oise wotiga torosivya umo mero nigogo ikera sogo otio kera yobie komo nyene ne kero otio kera yobie komo nyene pono nigogo chaka wakumia ime ya awa tuare virenge alivye segina na angaki endo nyengo itio kaige nge ncheye nigonda chentio kera naona aba amate abatole na barabuo nigonda atio kera abanta ababale ange na nche nigonda eta abanto babu watechi mioro na hani niwewe chanda toliko nyora morembe na kia kogera kekua kole li tukeri meri ya kamerota re sivi na bande mbo eba narete asa kole li tukoligi maza re sivi ekia erate isivete ya kuhunga ege ntonkira ogesare getege wono na kwani rama ngana amange paka wono ntete goikira kwa sena ikeire ngote ya waiga enye ncho tuanche teme vile ya itoto kwe kore la vionsi na mo igoma likato ene keringa na batoka ne ilito nyareko bato wancha ava angina vaite nge ncheyo na ekela wanchile omu angino ekela kuwa muanchile gento nke yota amo korele ekia gela na omu adichi sababu chinyingora kela wancho omu angino na ambeye emo nero kukorugela na ambaibele nero okoretela abana namba isato nene okonyara kobo okonya none kero kwarwarire e namba ya kane nere mokonyara kobo mokwerera ni amagana yenka onyendiri kyarenge obosemia nere mokonyara kobo mokwerera ne e namba ya gatano niko mokubwatera na sowo kinia familia ena mba ya sita ne revu yeko orago konye na onye ne kero ligu wali ya korire ne roga wate omo onto yo ne roga netie onyare koma guwanyo wono iko nare kukwane la igoro ya kisababu chiawe ne oragere uwancho mungino ne chinyinge otapu ati omungina to kwaliga niwa muna tuateva otapu ati omungina na boko roga na bocha andegete toise ini ase igendo kero ole mete ekero bwato mukungu oyo ole mukao nige okobera ko igunye birengere lidia ono obisa negete kiara bire parents ti kombera na dia parents lakini ekero ta mubwati na boko nyoro rwalete na anga kiende ebirengere lidigo ochanda mwa ngo ikali tukoki oranyore enka yao na ekero kwa nyorire enka yao matukari ya matangani obwancha nigo boro obwabene na kitu ateba nga inkirero tokwegera nokori kremu te intimacy eri itanga nani ngentiende nga noko irania obwamate buri bweme bwabene liria weri itanga ne kero mwanyo manete na bondo oche muna mwari konyara kwa moko goka moko ragerere sane yemo mwanywere kombe chaere kombe kemo mwakwana ni marieta mwarangirani hani mwarangirani tari mwarangirani mwanchi mwarangirani kiawa mwarangirani marieta aria maya amaya matuka aria matangani pone kero mwari kurangirani matuka aria matangani yenyomo yeino ekierani gaikire no bwanchani nigaikire no mogo nigaikire no morende Niga ikire nobuya onde te yore korora bobe bwonde onde te yore korora na kibono kwa mwa maiga tereiga onde te yore korusio onde mamocho kiro monto niga isanigete ekiagro bwanja ni bwatu bete ebinte ebige bitare kororekana na obwanja ni obwe ekiro bwarenge boikire mamocho taya ale kororekana asoyo omoino kero yo moni gare korore kana lisas ti raika ato yundi bono bwanche ni obwo bwabene kaibu achia na buto okogenda kwerigire bienga obwanche ni obwe kero kolire asi kinyomo cheito chinka chinyinge kene itengo litu acha kirete ri obwanche ni tirijo ya punguire ya keire chinguru chitu acha kirete Chobu anjani voitu, chia keiri. Eee, nki eko gira, oboko tumboro. Eee, abana vachire. Eee, chistresi chia vuchire. Eme, ama tumishi gosoko gani, oko tumeka gosoko gani kwa kimile. Vono, evi ya geri de obu anjani vanyari kwa oboko kea na gokeda mono ase chinka chitu. Nekero obu anjani obu akendire, eme chando goikero lekena ase chinka chitu. Vono, nga kitogo kora tunyare kuba tokoira ni obwanja ni oboiga bwanyare kuba bokobora bwarengo lero mboyo gekogera bono kinyomo cheito kiabere kinkendu pake kerengo omuntu koikero bigire oitia nga ki nkibono na kiete konyomera onere na ganeri nyome bori nkikiaete nkanyomo musubatyo nkikiaete nkanyoro musacho bono ekere gwikiraga abwe igo ng'ebintu mbire byabeire byasarekire gatia abanchwa nario omonto agoikera oteba ng'a nonya ntanyometu n'omonto oyo bono torikomoroka omwanchi torikomoroka ani torikomoroka tarin nigo okomoroka ng'a nonya ntanyometu n'ebarimeye nonya ntanyometu n'omonto oyo iga ekiagera bono obeire omonto obuya buri gwakarorire tiboiyo ama obwanja ni buri gwakarorire tiboiyo ekieni kiri ekie gwakarorire tikeiyo eriogiriri gie gwakarorire mbiyo esimaeri eri engiare kugo simaeria teiyo okobwatana kuri mwakora ahagani mwanya kubwatana tikoiyo kaibono biakia nara yibono tukurigire kisababu nchiro fakta si nchiro chiaga nile bintu mune vyo piko nyara kova piko sira na mbe emo na piko nyare kana asenge njo tuwa ikeire obo gimobo iga obo gimobo tuwa ikeire e bintu le vinge vya chiro oro muna bono tigatula kwane le semo ya ito ya Amerika hapana wa mintu tigatula kwane le nyombo chie ito Amerika nigere pati embe ase wali totabu ati ya makaratasi totame ya tine chia ambate chita ne pati embe mono na muna bono na bono montara boli boli nga omburo oyo bono ere emetie okoli ya miake tano oyo no yosita cha akire tanya korora siporo oye obo gimabu abo ne nyomo ya abo nga kiekare nere intact ena li boli naende mtaget naende ondo moringa omburo yere gose mosacha takali iga iga sakare siate nere die kor bono gose na buate makembiande akonya komnyoka naro yonde do kwena ga je timbuati ekina kinde do atere kene kurunya sa timbuati inki yan konyire ege tabu kya bagara pia isa naye kire kinde tege okoj ase walito tabuati amakaratasi ase barito tabuati abasacha baita ase barito tabuati abakungu baita ngetabu kikera abakonya abagaratisa eke mungo gie komira kiana yego tebanga amatunda yo wanja amina matunda yomo ika omo chenu amatunda yomo ika omo chenu amatunda yomo ika omo chenu wono na araya ndege toli gerige tabu kia emero emero emero ekebungo kemero ongevere na bitatu ekebungo kemero ongevere na bibere ekebungo kemero ongevere na bibere obusome oba kemero ongevere na bitatu niko gegukwanira nga amatunda yomuika na araya obwanjani omoren omogo omoren oboremereria oboremereria obuya okwegena oboitongo ogwetanga ogwetanga bono ekera kwanya oli amatunda yimuneri erimo byogwetanga naye ndokorangeria igoro igoro ekobwatesie igo nabo okomenya obogima bore obuya naende nabo okomenya kobwate contact nomong'i noritu kase rituko kingaki ase kingaki ekera ase ekero bokoererania birengera ribiogocha kwomobere birengera ribiogocha kwomobere konyegerigwa eki nkerigo ochorore ekiagera kingaki chionsi nigo more contact nomong'i noo mokoererania okogamba ekero mogoikera mwakorera amasabo mwateranga nyasaye tobwatani aseo engari ya obwanchani otosibe nero igoro nigekoba kirori yabagenda ene eribo narekoira neri ng'a omburo yere siataa ng'a kiakamenyete nabo yesu ona nkonyete igo naye nabagogokonya ninyegendete ng'a ekero kwamanyire ng'a ng'okorangeirie ng'ogokorera I'm sure nyasaye paka akoegento okong'a self control onyakonyete onyebwati sabo nyasaye akomoika omochenu ekero asoire eme yao akoereri ritunda riogwerita ritunda riokwerita ritunda riokwerita ritunda riogwetanga omone naagokonya bono chinsemo naakanetie torigererie ekio factors chikogera enyomo yaito yanyara koba obwanchani buri bweritang'ani bwanyara koba bokoera nambe yemo nabiranyarekane distance munabone distance yaito bwate sipora akare kenya gusii nainche nkare washington america onye obwamatobo iga nto okoererani communication onye okoererani bwaito nkoiyo tobwate ekerenge eri ekemo togosegetana tokwegenana togotebererania minto nabekonyarekana enyomo yaito egende rochi lakini ase engenchi ya obwanchani nomorembe mokoererani nokwegenana okoiga nigo okonyora ng'a enyomo yaino nigo mokogere konyegacha konye maintain ere intact ng'a neba morare na munabone ensemo ende abagaka mbaroro barigaiga baberira bagaka chikorera bagaka abaya besigete abang'i nambarigaiga abang'i nabaya chikorera chiesigete abang'i nabaya babwate obosemi obuya berendete batarao nchoru na amerika batarakwana egesongo kia amerika babe bamaete ng'a barabwo na abang'i nababusii chikorera chiagusii na mbaro betangete bamenyerete bamaete ng'a nabekeretwe egetinga period ng'a nonya ere muna yabeire nase eng'encha aremereretie ase eng'enchi ya emechando ya amakaratasi ense eye atawese tarasoka ntobwate abagaka abwe ntobwate abang'i nabwe bono abanto abaire nande obabwati ng'ora nigo okonyora bakonya kogwasiriana na abancho babo mogakoye akonya koererani na omogakoye omong'i nakonya koererani na omogakoye omogakoererani na omong'i noye banto abaiga gochi nonya na ebirengereri ebi bioka biokoumera na kimobere mbiri gocha eme yabo ekiagera abanto aba baisanigete ng'a nobaramo nonya mbariamo ingo aba barang'ega aba baraba omwe obo barama kigasi nabo kiranyare koba kikoreta chikobe omochando efacto ende yakabere yokoreta yogo siria obo amma tebri wey na senyom nga kibono chira sichira arete wose emechano for example niko na are kokore gasi igongo kore gasi company nga omongno na kore gasi company nga na activity ya kokore nga na nje activity ngo kokore nga na asenge nje yo kwanya oranga ntori kokore shift yemo niko kogenda na bora kore shift ibere na bonda kore ibere bono komera na gweto kwabo okomu na asenge nje yo kwanya oranga okoro sankoro ke kwarure gasia niko komnyo kanyumba ryoka na wesibi na gosoa bolere toga ne tie onyenye ndie konyare kana na bora sabo na no wesibi tibu wesibi asenge nje yaki okorosa no koroso kwa kero kororo ti mori konyo ra chinga kimo kwererania mori konyo ra chinga kimo kwanerana why e kwa icha saa 5 ya butuko saa 6 ya butuko mogako muna waso iga nere na liago so kigari kogenda go so shift ende kose omuga ko ne ro korara igara ide na abana bono muna go ajikire na enku yari anione ora we silie ori kende na baite ta moja go sa gitanda ni woro sete kia nda ye ikomi otari ko ganonyo montamo kuna no no okuna onyo go okuna nigora mwakoro ta chamune ruwe echiras mama ite echiras echiras nete egeri entande ya usi eri ya kenya e simba nigoro ete etega asenge njonga e simba ete egeri sako ikera e simba noro ta cholo liru aya nigeko nye tandor nigeko nyaka pake nye tandor na kieko e simba teri kwa yerera etega na ajitari nga no uwanja kwa ye, omu wangina ikire kerenge ikio, oso mga kwa ikire ase kerenge ikio, na ase nge njonga chigasi. Pono, chigasi ya chiga, for example, ama tumishi naro, abana mbata kane tiyo koragera, aba hivyo ni baita ni mtubali gereretie, abana ba mintu ni mtubali gereretie, na aba hivyo ni chinse ya mochonsi, ni mtubali breadwinner, ni mtubali gereretie, kere gento. Okwa kirwe simi baka ne tyo okonyo na okonyo ko to okonyora onye to okogenda okolemirimu ne mireme yeiga goikorwe bweru ke imaso ko yekora paka kwanyora na tubwa chinga kichyabene ora nyare ko ba ogotimoke omowero onyo timokie onyore chinga kimoko erera ne no mungino ogo sino mugaku na senge nke yue bono intimacy ye ino oko wako lukweno kwa ima amo oko utuwaru wanchene bolivu wa ime kigima wakenda wabolire emere mo ya tolire obu wanchene weito weri tangani obu wanchene weito buwe ime yenyu omo obu wanchene weito wakule mboyo na kia kora moja wana wa minto chinyo mejikia vantawa wa kebo mwobo chibuate mechande menge okonyora kero monto ila kumana inki ya kumwanera mwaka kwa mbanya kororana mwongino ya mbanya kororana pono muna pono nkura aligele nye vantawa kuru sentra alivarega ila seita niko okonyoro mwongina menyepe apokole tichianga nila menyepe gasi 24/7 paka onyoro abagaka bago ike bago kura nga ine nkieke bona asenge ncho nga igago chika kwa ibuere abangi naba ibuere ide abagaka bale merete ko nkore la bale mbire lo bale ekia gira mbali konyo achinga kwa kome anabangi na babo na asenge nche yo abange babele bago tigana abange babele bago soka isiko asogo taba abege enu kubune nyomo asenge ncho nga chinga ki chaidire chibaga chaidire libaga liye nyomo wana asenge nje ye gasi yaidire libaga liye nyomo wana chinyome chiga goika chinya areko bachigo sogora goika chinya areko bachiko nyegeri guwa goika chinya areko bachiko lete mejan ekiere abuna abu saitani ya wetera na onya akoboko yebuna wawa mendo wana na kitu areko linga ki inchera ki tora arete erinde obu ama tobo igabo ira na ambaye ya mo nchila toko ligia ne eria nga omo ongina haba mua nyo manile no moga onyele pati nga na omora mwensi eri ente tanga ni kabisa tuare ento toko nga woodwill twaro kogania wokomera na no mongino mwako yo erinde mubege kinga kicheno kyabene nga nebe mburanjatwa neba no mubaso neba ne kyangasi woikatope kechinga kitokomera na senka asenge nchu yobu ama tebuye nka yeito takobe kachibesa nambe yemo ekalo murabe kachibesa nambe yemo oro turu bono liali eme chando kuhikenya alekobe kororekana asenyo moyeino neme chande kerele arorekane ama toke au chukoche na alinga mpaka mochu kuhikira asimogo tebanga yaya esi ya ikeire bono liali ono nyanta aliko nyoma no nyanta ako nyomete eki atindo uche sababu kuwa nyomete usue sababu na ako nyomete bono kerego ikiraga abwe igo mwigwe tenga abanto barengere tiego chiko tigana usego chiko ikire kerenge uliyo tigana kose onyamba agotigana kero ya mara ale rumu yaye uyo ndo ranyoreka no kuno yonde gusoko tachie rumu yonde kebenga trespassi akanyagira akolile anyare kubukorangira uno na bakara ira sentere yo umuchando monene abanchwa no olyanga egasi egasi abere kuura abanto the intimacy yenyomo ebendo kende ya kabere oikarita ni mtu wale goodwill nere na teba ngaki no kuanchira na mwensi mube kechi ngaki kiarene mukomera na as partners e partner yao ngaki oko mumira ndi mukomera na kinga kechi mo kibe koro tindi ko bate muna ibyo yani mbapangere lakini rende ko sina mega ne ileto tebere ani kiano kunya kuinyurania na kokonyana kama kolile mwabe kile kinga kiecho kero yo mabwa te dad willingness a good will otari komete rionde onde otari ya komete rionde kero yo manchira ne tense me kinga kiecho yario enyo moye no oiko bwa mate bueno bonya ko bakoro kana ko bubia ekiagera mwanchira nete ege to kende gi akabele inkeringa nga kyoko ira ni intimacy ene ya asirire ege to kende gi akabele neke oiko twa respect and trust aso mongino kosa aso mogako enge ntene nga ki motware mocho respect na boygo and the mocho trust ase enyomo yeinu enge ntende nga okwanchirana osiko mogako yo osiko mongino yo umwamasikani na endo mutwa ro mwegena na inu mweka kero kwa moira masikani kene yonsha ko moteni ga okore e kero kwa mwegenire kene yonsha ko moteni ga okore equally omwona na kwa ile mugako wa masikani na ando mwegene kento nkeyo kera ave problem e kera enkoro ya oyon sipi diga okwa enkoro ya oyon sipi diga okwa eke tu aso ma si getabu kiriki abaveso isano ikimungo kia ye merongi tatu na bitato nga nyasaye omukungu ligakuru gusika uki aso musacho ye nekara ara musike igo bono liyo obwamate buli bwenyomo oikabonya areko baboko irana nekero bora irane bigonka gende kero yo mara ogo chenga na kogokera enyome yo a point yende ya gatatu asenje kinga kya bancho no gotwara obwera ni obuya go minute nga kibono obwera ni obuya mboria nga otware effective communication igaiga ni ebwata mangana amange na ali nga ki onyare ko ba sensitive and emphasizing ase omwanchio okogani kwaye the feelings cho mwanchio onyare ko ba gokoba very very sensitive wonga ani noko mochari umongino yongo kwa nikuwa ye nkoroki umogako yone oko wa nikuwa ye nkorokio na voigo ekero moko wamba no umogako yo goso umongino yo mwenyare kwa mogo tuara ege ntutokoro kanga talking with measured honesty timaya tinga kinda akubekira abu noko kwana ase obo ene kegima noko yege nubuonsi kero kwa tebile igo na inde kero mugako yo ago kwana usomongino yo ago kwana omugaka motegerere murigere liga ago kwana na inde umaita bantu bande mbara omongino ago kwana musacha akirete omusacha okwano mukungu akirete pona bantu abaige kero bako kwana igo oyo mo kirete oyo mo tai ko ya neria ite ko ku effective communication ite ko ko ma egwa o mo era mi obo ikiranu o mo era mi obo ikiranu mboria e speaker e si o mo tago kwana e si ba mo inari nero ere o ira neria bona ke mo ngo kwana na inu mo ko ira ne ko ruabu ene to ko effective communication e ingo ngorere ndengere ringa abango kwanera na igwete egengo kwana egengo motebe na kerojo sana igwete egento kende na bera nyarekane oyo igo kwanera na boko motebia asa mangana kumwagacha akumwagacha osemo kwagacha na ekano moko yenda kwererani na boko manyo bare kubwaye na boko manyo mechando yaye erinde mwanya akoba moko yererani okwererani okwo nkolinga ki emoko bwaterana oko bwaterana kero mwa bwateranire hono lyalyo nkagerete nga kero yomo mogo sanga oko wani kweno kero yomaro mwege enwo okwege na kwaye ebintu bya yarengere ime chanda bwate kwaterio mugako yo mugako yo goteria mwaikara senu mweka banyene mwanye sort out kero mwanye sortiri ebintu byonsi bikoreta effective communication na communication ke yabere effective ugo bono lyale ne yajiko hansi your intimacy asenyo moye ino niyo chikomenta erada asenyo moye ino kero mo buwate kentu kekoro kwa effective communication ekera for example Nancy ya kukwana ulina nigategerete kero ulina kukwana Nancy nigategerete ako muere ni ako muira ni moko ere ni ya mwakwana muere ni omiyo yomino omaye kwa niko mongino nomongi na manyo kwa niko moga akera moko erena kina akera mokirete mobiterane muna chiombe chieri chiko rwana pono ga abwe mechando nige koro lekana no nyene akera moji koragira nigo konyora nga nono bokima ambo wansa ekiaro bokimo boiga nigo kero monda koragira omusetomu pono onde taiyo okoragira okorareta maseko ira mwara aseka endagira namo maetenga maseko nigere diogori abene etarati abene asomebire yaito igo kamuranche effective communication neri yega neri asenyu omo kreya akire eyo kramoko yeirania mwanye iranirie nige chiko bakoje motware intimacy enyu mo yene yabene ere nkirano e point ya kane neri ekoro ku mocho commitment mocho commitment igo ngakibon neri nga kera yomo anyara ko bokweru uchi asoyonde omongina eru uchi asomogaka omogaka eru uchi asomongina Enge chende iyere tu we. Woi kamoeru kira yoma. Abanye nayo na ki na. Mwago lo bole moye, obole moye kwa gora ende go seoro kie commitment na kwa rure enim. Na bana onyo kwa nyo miru. Wali tu ale ko nyo ma seta ali busi. Kwa ro kinga mo kanya re bole, woi ko mo sacho moronga a ru chionde. Oko ru chionde ku na ge ko kwa commitment. We rure, we commit ringa. Aye no moga koye osa no muni noye ekiara yerua ye commit yerua no kweruo kwa nenyo moye ino boika mweru ngenche yo ekero to kweruo igo bono lirio ne toberera isi ekiagera ne gendere gukinia ama tokeo no komenya kwenyo moye te kiera iyo jikoretwa bwanja ina onye ekero kwe kolera commitment ekero okore commitment Nigo konyora banchwa ekoreta loyo nigo yomako baloyo mwesi moko baloyo tuwana na loyo gonga nigo moko ibwera na inwe oyo maso yomo ine nchende nga nigo moko nyara koba ekero mole commitment nigo moko nyara koba kero yomo niga koibwero yonde mongi no koibwero mogaka koibwero mongi Bona kendi yonsi mogo tebele na sobu omo na sobu kwe muiguana ini. Eki ya royo alizinero, eka ti yao. Na mba ibele, okwe yena nankoro de faithfulness, nero, ase eka ti yeinu. Eki ya gara, bono, nunga nonya, nungu amba tebolibwe nyomo ye ino, niko bakoro yaka na kabobu ye eki ya gara, mobu ate, eke tutoko yaka mocho commitment. E pointi ya gatano, Boika kero yoma asaba antaba vile vanyoma nile mwile kinga ki aso kuoro kia ku express kuoro kio buwanchani wenu That telling a song on a key, you take time to express your love. In Mune Cop, Muna, in your mo, or several more in your money. Moyne ching, that's chain ammo. Munya, the cover moko or canyamo. Mara, go soria. Mara, cora, this I see, and say, Simila, and Tara, cora, Mara, Luterno Mopira, or in the Eponyare, Canaraiga, America. I think in Choco to an Acodia Mopira. Koele la niya, mwara munyoka, mwara agenda chogi ingyo mungina eno mugaka, mungina kwara atano mugako kurumaega, mugaka kwara atano mungino kurumaega, mwara atewa nganko munyoka ni mwore, evi yonsu yu vina koleta, dinya kuwa, diko nya kuwa gacha ngora ngora ngora kuchia sobu wancha ni vuluwe ni vwe ni tanga ni watu kutiru uchiru uche, ase nchi ichigasi. Ege ntokende, ase expressi ngeye yu wancha ni, bon, No, nene kera buatwe mechando. Moi kanga moi solution. Moi kanga moro kingo mungnone. Mechando yine re ya konyori e solution ye. Chungo kien toko. E kera oko moi solution e ki yonsi ye komenta e pointi o ki ase nyomo ye ino obu amati buwa nyaka obo koro eka novia. E gento kende na inde. E kera o mungina kuruwe bilengera li diya ye. E kera ako voice. E kera kuruwe voice ya ye. E kera kuruwe suggestion ya ye. Mogaka, tako ye luto, tako ye kana, tako mokanga that is not kento nke yo kwalo kukwana, kwanza kende nke yo manyete. Ya, ya, motila agi je kwane, ekera nye kwanile, otake redi rengera lidi aye, na endo mna ye konyara kwa uko mbole, nunye support ye point. Mwini courage, na anye te konyara kwa wanga ne point ingi ya, na endo mokani nga te konyare, kena senti la yobu anchani, Na masikani, niga akorono mga koyone, na nsigete na hende na nchari. Lakini wata rangi yekinga ya koba na akani, ni munu musasha. Niga ilama Amerika, niga okonyo orangi obi nitubi achenchili obo kima wawo okongela. Ege nto kende, heku olokia, ekero uwe expressi obo anchari, buwa uja so mwancho. Ege nto kende, nkeri nga ki, motela ringong, au mwancho ne mbiyore, biyokoro lekana. Tako mosiele, tako na kosagi ya wakungu wa wande sikanga yuru kukut. Osa wa sacha wa wande sikanga yuru kukut. Muka ere nkua nye kwewa mwote ingu mwonginone yuru kukut. Yuru kubeautiful. Tako peri ya wa sacha wa nga yuru kandi sa mkua nye kwewa te yu musacho. Naone ili tukerimo. Iko nga, eka loko na kumate yu nga yuru kukut. Yuko appreciate yuko mwanchira na. Munaare igo, ni igo kwa nyakoba wako momenta. Eri ndo otuwaro. Feelings, chogo tuwaro wama tevoliobu ya, vye nyomo ye ino. Ege nto kende, onyendi yeko nyari kana. Kara tuwara kinga ki mwara share feelings. Dani mwara tuwaro kwa niga mwa sanga, kwa nikuwe ino mwa go sanga ama. Kero mwa go sangile, na anga kiende, kara atayu mwaka koyo iganga, mwaka kwa nini nguwa njete, I love you. Kwa na matayu ino onyendi mukabele. Tako kende kashmandi, matayu mwaka kwa nini nguwa njete. Mungina nyanu mungina kwa hende kasi kama tangu mungina nene nguwa njete. Iga akoro nyumba, iga akoro gendie gariyo, oko kore kasi yoma tangu mwanchone na nganjete, mwaka kone na nganjete. Onyene mwete nene kasi mwarenge, kara mwakele simi, kara mvoria, kara mkwani, oko kora, kora na mangana yaki, I love you. Eke loko motikila mangana ayo, edhi yonsi yoko viko nyakoreta, yonja kwa gashobu amate, voko nyakwa gashobu amate, voli voko nyakuhira na ngora ngora ngora, paka mwanya wala kwa hira nire, wocha senyo mwaje ino. Na gento kende, wano lende, onyendi yoko nyarika na, hapa antopande mwore ika ika mwasile kuhigaba, mwegira hapa songa, voko nyakwa nyakubuata na liyoka liyoka. Toko chikubuata na intu mwata yena vana rora, arora vana vantari nito vago kora. Ntutu akabuata nilego. Lakini nendeke tuwe gire chitabie chiyama. Onye ina re nchire njiyo. Omo ngora mbukata waka waka yuria. Oso mbukata omo ngara akabuata. Na onye nere keriga kwa yuria. Korabo aswe ngencho. Ezine nchire wata yuko kwa express. Obu anchani weno. Eri ina mochiko ikera. Intimacy eno ya so. Kire. Point yende. Kena mochiko kora. Pointi ya sita neri nga nogo tuwara adaptation adaptation niko neri liye yivon ne kero okoba open niko chia se open na hindi okoba ogo tuwara open to change maete abantumbari wate nga ki if you don't want change the change will change you If you don't want change, the change will change you. Ibanga kibona ngako ikobe umuntu wanjerana oso wonjerya. Onye to wanjerana no wonjerya o wonjere goika go change. Bona goika obe flexible. Obe umuntu utari koba rigid. Yani utari umuntu nga ke watere watere. Na bande mbara badanga na kwane muno mugirango, ose na kwane muno mugetutu, na kwane muno munyariba. Kambanan. Igo, gente que quiere won, en qué copa. No. O monto cara y chate, no, que me llevo a cuál en uno muñe arriba, yo soy un hombre que tú. Aquí me vende. Suppose tu haga el coraiga, ahora el point, calm down, be flexible. Accept the change. Que lo cual ya que se tiene, bueno, o monto yo diga, digo como coño. You will have a successful marriage. Na ende bwato bwa mateboro buye kiagera or flexible asa ogwanchirana otali so rigid. Na ende egento kende a point ya saba etrote te kwela no bwa matebo ino resolve conflicts. Kise ginche chigo de kiara weka na senyomo. Na ndi kiamba te ni gabana ba mente. Ese ge kerera senyomo. Obwamba te wembe monombo okoroleka na senyomo. Ekiagera, kero ya omoni gara kwa negativu, uyo daru ate negativu, uyo daru positive. Negativu wonga kibono, umu wangina toko mwase dikenda kwa tegerere. Umu kakoti kwa jenege kubanga nare wono musaja kwe nka, oko te noti hia. Oko te itali iga. Kwa nyoranga, niko mwogu ate contention, yani mwogu ate, mwogu nyako tuomana, na anga kienda mali omano koka, None ndagera ya kora temesa paka abana bono bashiko manga abayibuli abaminto nga kibono bali ekyara mbaibwa na ini abana madina abaya sana asawa soma kero ali gere situation mune na bakora na mama na yo le problem wosita to na yo le problem bono the best thing yo kora ntreke suppose ye conflict ya akire eri yo mana ya akire nga kimuga neri mo retreat ekyakara mu ali kolile bono ikaransa muri kitinga kicyarana Mokore ya doko nga mocho acceptable solution. Mwoli ya mangana maaya mwoko ikaransa mwere danye mwoni. Eee mwango osera lakini rende. Ntuwa leko liye chila yoko sieka machaita aroleka mwakakone. Kwango osera. Eki ara niko wazi nye kukamba na basuwate basuwate. Chisi nwane wakira wacha lioka lioka. Kako tumera chi message chia Valentine. Nabona na yabete mwishone. Nabona nyabangi nabanda wabu mwobo. Babu ate chiteri chinyumba chiyabo. Akira aro chiko sene message kuduwa sumo sani ilikire nga wose nga happy Valentine hapa gina mwibu wete kesonge kimu wabi manyelero Valentine nitu nituwa manyete etuwa maeto monto kuku faratino nituwa maeto nga Valentine nini yetu kuri obu anchani nituwa manye hivi nde tuwa biumeira ga ande na aro chino wana pa Kenya pa abira vogele yaro mpaka manyete Valentine nini baka yiko toka chianga chimbalili inga baone yogona nini baka manye inga hile yetu kuri obu anchani Bono wichewa tekezi, ekero kwa manyolide, nga ajina rama ngana ali kwa sefimi, agera chikolete liugi, ikaransa, mwanyo mchakano, kwa mangana ajyo no mwaeri oye. Kero mwa manyile higo, bono mwanya kore, mwanchila ne, kero mwanchila mwensi amo, you cross the chapter. Kero mwa crossi, intimacy eno, wikeira ne, asenyomo yeno. Your relationship, wikeke ndeko konga, asenyomo yeno. A point ya vita ya gatano na gatato ne rianga ki motu alege ndo mokoro ka sexual satisfaction e yo ne rense me ne ne ya retire mere me me ne kinyo mo kinyinge ki abune kire e ki agera kera abantu ba ko myoka e birundo e birundo e birundo e birundo kira asiyo ka joka joka bebire nyo me ne bebire nyo mo yabo bebire nyo mo en ka yabo Kono kwa nyoranga asenge nchibanda ambali kumbe na vele la nibi lengele liyevyo. Kwa nyoranga enyo mevo ikewe. Ikeera mwagako ya kira ya tu mwaminoyo tayo. Ikeera mwaminoyo ya tu mwagaka tayo. Kono nga chiba wakora. Kwa ikabaka ya liyo mwande wanyara wawele tempted. Wachile kusukuma kukora mwangana hiyo. Yoko nyaka basaki kudua senyo mwayabo. Alia nabantu waliba wakora wawutika. Why? Ikeera. Mwaka tayo, wose umongina tayo. Niko kwa kuwa tebilu, ndo chima ratoni choka, chigas. tetiga che che ka ti abori ti ago ti toro saitani ora riva ga onyora oba umera ni ale smo korega se kero mo umera ni ale smo korega si hono you can do anything kero mo buate riva ga yo korega and you can do anything abu awa smo korega e kero mo ga koyo osomo mno yo tayo akia ka ti no mo ti ni ga ti ko ka ti abu ne kiraga a point ya kianda ne ya dinga ki motu arele de ko a speech of values. This is the most important part of a Lord yabantu banyoma ine twara obonyasaye meye ina bana bamuntu twara obonyasaye meye ino ancherana omoiko mache no barai ancherana koba moku ro magimaino obogima bueno uti asinyasaye mo obogima bueno nyasaye kila lituko ka hando over your body your life your part your relationship nyebete uti asomone muera lituko aselituko kaba mogo saberana kaba mogo sabera abana baino kaba mogo sabera abamurabami na bakaba murabami no nyana abayibori bamino bona kero moko gendera sense meye ido mogo sabera nyasaba kende ko babwatania iyo moko gende ko nyora liberera lieke moika ne kero liberera lieke moika liko nyago ocha ase nyomba ye ino niko liko gende ko babe kamo ya gende ko babe kamo na ekero lia babe kiramo bona liko babwatani kelima mwaba muneguru eriye eguru etoko bwataneria inye neti bao eburu mma eteburu eburu nere koko super guru eri okubwata ni kabisa ya kubwata ni ono dinga na lenya sana lile super guru asetore lile ababwata ni mune nyo mumu ikaranse mumenyamu mutariko nyara kwa moko erera ni na e point yendega abune eri nga woika motu alege ni moko ka social coordination connectedness and social connectedness nere nga ki woika moira chinga ki aso komera mama etenu ntumanya bantu kwa mwanya bantu woika mwanya ari kwa mugo tuare nchira yo komera no komera no ko bona mwa agere mumera na basani mumera na abairi mumera na bana ba mino mumera na na abaibodi ekero mo komera na igo mo komera no komera no ko igo wo ko enhance ki intimate relationship ye ino ekiaera umosuwa ati ya kuli ya kumere mamu mwavo, kumere abana wa mwavo, kumere zato mwavo, na hende upande ule mungine, umere nina diara, umere ise diara, umere wakama mna wa mwavo, pwone kero umo, otambua atipaya, si otalikova, otalikova leta magendereo, mna upendereo, moko umera na iga mwavo, waka mwavo, waka mwache, inga kero yon, mwale zendaye na mwale na kegima, pwono, nige kie koreta, uwa matebolivwe ime, mwatuara social connectedness, kero mwa umbe ni le igo oso komera noko ekie ko gendera kia mente point yo chikoreto bwa mate bwo ko kanga intimacy eri asire ko ro ase chinyo mo kete bona tesha ko ko point ye chi komi na boko no la ya linga kiende to ko ri claim part our intimacy ase chinyo mo cheito weta ni mo sacha kabo munto korero mo no amabira you sympathize ya kwa morera mabera nege tongo ekioro ekio ekewusu ekio kibwate kinguru chinke igo oikomo treat muna ekingi kiagera nere nya sako ire akobekira sama okao na ende erorere omukungu nya sako ire erora nyo bantu bare kwerora erora na nya sako ire omukungu okumia despite the fact nga kia koro rekaneki eni asa bantu bande lakini aye nigo kumuriwe kwa tebanga no surely you are so beautiful among many naye nanyorete who won my heart naye kwa guete en koro yane muna ngina abana bane you won my heart and therefore no wonder for you nere nera kodikile yote nga out of our search arange you won my heart also I chose you gongo teringa ekero mo ikiraga mo NCP digo mora atuaro mo goko bene enyo mo yino nigera be kogoka ekera bande ba kolera inu nigo mo kogendera kogoka na gochenga asenge nchunga mwatambuire obobisi no obobisi bwe nyomo no ko mwalira ni Kristo imeya ino agende benye kogoko bali bera yenyo mwana na basisine asobe bwe Yesu Kristo mo gloria amina to sabe Tata nyasaye. Oye wibako nobo nikia wakuwa ni amunaitu wa semoro ya bono. abana ba bakena abana ba tegerera mangana yego yoko reclaim the intimacy asichinywa mocheto twaligere ili twawe some factors chiko ga chinywa mocheto obwa mato obweme kwenyomo wabora tokonye obwa mato obwe erinde chinywa mocheto yende koba intact eketogende tokomenya sobo kobwenso tokogonya tinyasa Konya bategere bonse abategere ire twensi amo otosese ne chama de chito osese ne retio aba umora yomo tangasaj no mong na yuna se yon somera na boli bonse bategere nya sana ba kuchi otegera otosese ne twensi amo tobe tuoncho le die kia tu aboria sobe boya so ke so roma boria amina mora di back to you buya mono yo mintomburo Yo mana sa mangana manana ke matuanya le chinga ke chebono mabio so mama baba mwa chomo tegereri andon sia siwa to gwatire kurwa na ninya le kobango ko ali baga elinde kero kendo ru mangana bere go sato to asomoro bilio yo oitu anya le bono mabio so bono maro baba